ngasabi dua-dua. Kita menjalin cinta baru matang. Denai babal yang mukul. mandai menangi jika ditanyo baurai ayam mata. Mandai jo haro birang tauram dilahir mandai pai mangale di batin mencari ayah. Mencari ayah.